Middernacht, het begin van woensdag 31 mei, Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na veel discussie is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de nieuwe pensioenwet. 46 leden stemden voor, 27 tegen. In het nieuwe stelsel wordt niet meer gewerkt met één collectieve pensioenpot, maar met individuele potjes. Dat is volgens de voorstanders gunstiger voor mensen met flexibele banen en korte contracten. En het zou eerlijker uitpakken voor jongere generaties. Er zijn wel meer risico's en er zijn geen harde garanties over de einduitkering. Vanaf 1 juli kunnen de pensioenfondsen gaan werken aan de overgang naar het nieuwe stelsel. En dat gaat nog jaren duren. Atoomwaakhond IAEA roept Rusland en Oekraïne op om de kerncentrale van Zaporizhia te beschermen. Volgens de VN-organisatie is de situatie rond de kerncentrale nog steeds heel onzeker. En op een bepaald moment zijn we door ons geluk heen, zegt de directeur van de atoomwaakhond. Hij roept de landen op om geen aanvallen op Zaporizhia uit te voeren en geen zware wapens op te slaan op het terrein van de centrale. De kerncentrale is nu een jaar in handen van de Russen. De Amerikaanse regering steunt Oekraïne in het heroveren van eigen grondgebied, maar staat niet achter Oekraïnse aanvallen in Rusland. Dat laat Washington weten na de drone-aanvallen op Moskou. De VS onderzoekt nog wie er achter die aanvallen zit. Oekraïne ontkent er iets mee te maken te hebben. De gemeente Berg en Dal bij Nijmegen trekt 100.000 euro uit voor de veiligheid van zandhagedissen. Bij een fietspad in Groesbeek worden jaarlijks tientallen dieren doodgereden. In 5 jaar tijd is hun aantal bijna gehalveerd. Zandhagedissen zijn beschermd. Met de 100.000 euro worden tunnels en schermen voor de hagedissen gebouwd. Het weer, nauwelijks bewolking vannacht. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 9. Morgen flink wat zon en wat warmer, met in het midden, oosten en zuiden 22 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wij zijn daar wel weggekomen, maar jij bent eigenlijk nooit ontsnapt. Deze woorden worden gesproken tegen John Antink, ex-chef van de geheime dienst en de hoofdpersoon in het boek van mijn gast van vannacht. Hij is weggekomen uit Afghanistan, maar thuisgekomen, zo valt te lezen, met een gevangenis in zijn kop. Deze ex-chef van de geheime dienst is bedacht door Charles den Tex. Charles is crime- en thrillerschrijver en hij zit vannacht bij me in de studio. Ooit zat hij in het reclameschrijven, in de communicatieadviezen en zelfs in het fusiemanagement. Maar in 1995 zag zijn eerste boek het levenslicht. Dump was dat. En die thriller werd prompt genomineerd voor een Gouden Strop. De prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek. Er volgden meer dan 20 boeken, nog 5 nominaties, waarvan hij er maar liefst 3 verzilverde. Er is een ruime handvol toneelstukken van zijn pen en 3 van zijn boeken zijn ook nog eens verfilmd. Zijn nieuwste boek, de spionagethriller Trauma, is nu verschenen. Hoofdpersoon John Antink heeft 2 weken om een moord op te lossen die bijna 20 jaar geleden werd gepleegd, tijdens een missie in Afghanistan. Gedurende het onderzoek komen emoties en herinneringen naar boven die John dacht vakkundig te hebben weggestopt. Mijn gast van vannacht toont in een bijzonder goed opgebouwd en spannend boek hoe dat werkt, gevangenissen in hoofden. En hoe je misschien wel weg kunt komen, maar eigenlijk nooit kunt ontsnappen. Charles den Tex is geboren in 1952. Welkom, fijn dat je er bent. Ik heb afgelopen dagen jouw boek gelezen. En wat er bij mij gebeurde is dat ik de hele dag dan zo'n stem in mijn hoofd had. Dus ik pak net mijn tas in om naar de studio te gaan. En dan is er mijn innerlijke spion die zegt dan: waarom heeft deze vrouw meer dan 10 pennen in haar tas? En waarom zit er nog een factuur in van een auto die ze 1,5 jaar geleden huurde? Heb jij dat nou ook niet de hele dag? In iets mindere mate, maar soms wel, ja, ja. Ik ben altijd wel nieuwsgierig naar wat er is en wat er omheen is. En ik heb ook altijd wel de neiging om iets verder te kijken dan misschien netjes wordt geacht. Ja, waar is dat dan? Waar voorbij kijk jij? Als ik ergens ben en ik zit in een kamer te wachten op een afspraak of zo, dan ben ik wel altijd snel geneigd om in dingen te kijken. Terwijl als er toch niemand anders is. Dus kasten open te doen en laadjes open te trekken en mapjes open te maken en zo. En dan te kijken wat daarin staat. Er staat nooit wat in. Maar heeft niet iedereen een beetje hetzelfde? Ja, oh, daar ben ik van overtuigd. Maar niet iedereen doet het. Nee, maar ik bedoel meer, als jij die laadjes open doet en die kastjes... Oh. Is de inhoud niet daarom bij zeg iedereen... Ik, meestal zit er niks in. Maar je weet maar niet. En dan ga je weer heel snel zitten als een gesprekspartner van de wc komt. Ja, bijvoorbeeld. Of dan doe ik het laadje weer dicht en kijk ik heel vrolijk rond. En heb jij het ook dat je bij je eigen handelingen denkt... van wat is de betekenis hierachter? Nee, dat heb ik nooit. Nee. Nee, ik weet dat die 10 pennen in mijn tas ook gewoon misschien een verdergaande vorm van slordigheid is en geen enkele betekenis. Ik heb ook heel veel pennen, maar toch overkomt het me regelmatig dat ik ergens ben en dat ik dan iets moet opschrijven en dan om een pen moet vragen. Ja, omdat ik er geen bij me heb. John Anting, een gepensioneerde spion die niet kan stilzitten en daarom een repairclub opricht. Dat is over wie we het hebben. Ja. Waarom een gepensioneerde spion? Nou, dat is een beetje mijn eigen leeftijd, hè? Een gepensioneerde spion, dat is, er zit een verhaal achter. Ik was samen met een vriend van me een idee aan het ontwikkelen... voor een spionageserie op televisie. En dat zou een historische serie worden. En toen waren we zo bezig en toen hadden we bedacht van... ja. Het zou eigenlijk wel mooi zijn als er een linkje naar het heden is. En dat je dus iemand in het heden hebt... die dan terugkijkt naar het verleden en zo. Ook omdat dat op de televisie vaak heel goed werkt. En toen dacht ik, ja, oké, goed, maar dan moet hij dus ouder zijn. Want we hadden in de historische serie was het gewoon een jonge vent. Maar dan moet hij ouder zijn en is hij gepensioneerd waarschijnlijk. Nou, zo ontstond de gepensioneerde chef van de inlichtingendienst. Maar dat kwam eigenlijk niet zo van de grond. En ik zat er ontzettend mee te stoeien en zo. Totdat ik een stuk las over het repaircafé. Ja, misschien moeten we toch even uitleggen wat het is... voor de paar mensen die dat niet weten. Oké, zoals mijn uitgever. nou, niet de minste lijkt me. Wist het ook niet. Repaircafé is een van origine een Nederlandse organisatie... en is inmiddels heel groot geworden. Die op gezette tijden in allerlei gemeentes in Nederland... Een soort open huis heeft waar je met kapotte spullen naartoe kunt. Kapotte spullen waarvan de winkel zegt... nou, mevrouw, koop u nou maar een nieuwe. Weet je, maar een hoop mensen kunnen dat niet of hebben daar het geld niet voor... of denken, nou, toch zonde, weet je. En dan kun je naar een repaircafé en dan wordt je broodrooster gemaakt... of je krulset of nou, noem maar op, door mensen die... zo'n ding dan uit elkaar gaan halen en kijken waarom het niet meer werkt... en het dan repareren. En dat is een hele cult geworden. En er zijn ook televisieprogramma's over en zo... maar het is eigenlijk overal. En in eerste instantie had ik ook gedacht... van nou, het wordt het repaircafé, want ik dacht van... nou, dat is nou mooi voor zo'n clubje gepensioneerde spionnen... Dan hebben ze iets om handen. Ze hebben iets om handen. En bovendien is het zo, het zijn allemaal spionnen van de oude stempel. Die dus ook... Een bom kunnen ontmantelen, ja, dus ook wel een maar stofzuiger. Maar ook in elkaar moeten kunnen zetten. Of een pistool uit elkaar en in elkaar moeten kunnen zetten. Liefst in het donker. Dus dan houden ze hun vaardigheid ook nog een beetje op peil. Door dit... geknoei. Dus ik dacht, oh, dat past wel. Ik vond het ook wel leuk. En ik vind die repairclubs, cafés, vind ik sowieso... En ben je er wel eens gaan kijken? Ik ben wel eens gaan kijken, ja. En ik vind het gewoon... Ik vind het heel erg mooi dat dat bedacht is. En dat dat ook gebeurt. Het is een enorme... goede manier... om te zorgen dat je niet de hele tijd maar alles weggooit. En, dus ik vond het heel goed en ik vond het ook wel passen. Maar toen was dus het idee van zo'n clubje gepensioneerde spionnen geboren die samen een repair club hadden. Want ik dacht, dat noemen we niet café, maar club. Nou, goed. En dat sprak me enorm aan. Omdat die mensen in zo'n repaircafé, in zo'n repairclub, kapotte dingen repareren. En zij in de verhalen die ik schrijf, dingen die in het verleden fout zijn gegaan, ook moeten proberen te repareren. En dus weer in actie moeten komen om het probleem wat zich aandient op te lossen. Maar kan dat? Kan je je verleden repareren? Nee, je kunt het verleden niet repareren, maar je kunt wel proberen, het verleden is voorbij, weet je. Je kunt wel proberen een fout die je gemaakt hebt te herstellen. En het dan en het nu een beetje goed te maken. Om het een beetje goed te maken of om, maar dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van wat die fout is. Ja, ik ben toch al een beetje bang dat ik dingen ga spoilen als we zeker ik bij zo'n boek. Ik ben nooit zo bang voor spoilers. Nee, maar ja, we kunnen ook niet vertellen hoe het afloopt, toch? Boom. Ja, nu weten ze nog niet. Nee. Wat is er leuk aan een geheim agent voor een schrijver? Een geheim agent is eigenlijk een uitvergroting van iets wat we op in de huidige tijd niet meer zo goed kennen. En dat is iemand die niet met zijn innerlijke emoties en gevoelens en geheimen te koop loopt. Het is iemand die juist erop uit is om niets over zichzelf te vertellen. En om wel zoveel mogelijk over de ander te weten te komen. Maar voor de ander eigenlijk een blanco blad te proberen te zijn. En zichzelf ook de hele tijd zal verbergen achter allerlei schijnidentiteiten. Opdat niemand maar iets van hem te weten komt. Of haar. In deze tijd vind ik een mooie tegenstelling tot hoe we tegenwoordig in het leven staan. En bovendien is het interessant omdat veel mensen dat van zo'n instelling van een geheim agent accepteren. Ja, want liever wel zelfs. Iedereen die accepteert onmiddellijk van ja, natuurlijk hou jij alles geheim, want anders kun je je werk niet doen. Nou, dus dat vind ik mooi, dat je zo iemand hebt. En dat je dan kunt proberen om zijn geheimen toch te ontrafelen. En te kijken wat dat dan met zo iemand doet. Maar vind je ons te open met z'n allen? Algemeen denk ik wel, ja. En op welke manier? Nou, er zijn ontzettend veel mensen die op allerlei media dingen vertellen die ik helemaal niet horen wil. Omdat ze veel zijn. Ja, ik ben toch opgevoed met het idee dat je niet met je emoties te koop loopt of zo. Weet je, dat, En ben jij zo opgevoed of is jouw hele generatie zo opgevoed? Nee, daar kan ik niet voor spreken. Oké, jij dan? Ik ben zo opgevoed. Dat deed je niet. Dat was niet beschaafd. Ordinair? Is ordinair, ja. Ja. Dus dat moet je binnenskamers houden of liever zelfs dat niet? Nou, nee. Binnenskamers is wat anders. Dat is niet te koop lopen. Kijk, er zijn altijd mensen voor wie het belangrijk is om te weten wat je voelt en waarom, et cetera. Weet je, dat, maar dat is niet voor een publiek of zo. Dat doe je niet. Je gaat helemaal een beetje schuin van zitten. Dat hoort niet. Dat voel je echt in elke vezel van je lichaam. Nee, dat kijk eens natuurlijk. Ik ben inmiddels ook wel iets verder gekomen. Maar er zit toch wel een residu. Ja, dat klopt. Dus als ik in dit uur ga vragen van wat gaat er dan door je heen, Charles? Dan denk jij, doe maar liever niet. Nou, nee, je mag het best vragen, maar ik weet niet of je antwoord krijgt. Ik vond dat vind ik dus ook een hele vervelende vraag. Maar er was ooit een minister, Jan de Koning. Ik geloof het meteen. Sociale Zaken. Lubbers, de koning? Nou, in ieder geval was hij in de buurt van Curaçao van zijn boot gevallen. In het water. En er was een tijdje zoek. En toen werd hij gevonden. En wat de eerste vraag die hij op de pier kreeg was: wat ging er door u heen? Toen dacht ik: oh ja, hoe voorzien je het? Waarop hij zei: een hele hoop water. Maar toen dacht ik: ja, ik vind dat rare vragen. Maar denk je niet dat het voor de kijker of de luisteraar ook fijne vragen zijn? Ik denk dat degene die ze stelt daarvan overtuigd is. Anders zou hij dat niet doen. Maar en ik denk dat er een hele hoop mensen van smullen. Maar ik niet. Ik denk altijd, stel een vraag. Maar niet, wat gaat er door je heen? Who cares? Weet je wat er door je heen gaat? Dat is totaal niet interessant. Oké, ik stel een vraag. Lijk jij op John Anting? Altijd wel een beetje natuurlijk. Dat kan niet anders. Dit emotioneel geslotene buitenskamers is er één van. Ja, alleen ik heb niet zo'n reden zoals hij heeft. Daar ben ik wel een beetje jaloers op. Ja, heb je ooit spion willen worden? Nee, ik weet niet of ik dat zou kunnen. Ik ben ook helemaal niet in dienst geweest of zo. Weet je. Je had heel veel broers boven je? Nee, ik ben afgekeurd. S5. Dus je bent gek? Ik ben gek. Ik mag het nu zeggen. En hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want nu ik je zo zie, ja, ik mag geen diagnose stellen, maar echt gek lijkt je me toch niet? Nee, maar ja. Ik werd opgeroepen voor keuring. En dat was in... Ik was 18, geloof ik. Dus dat was in 1970. En in 1970 was het echt not done om in dienst te gaan. In ieder geval niet in de kringen waar ik in verkeerde. Ik had samen met een vriend... die had een boekje opgeduikeld waarin... een psychologieboekje... wat gebruikt werd door de keuringsdienst... om te bepalen of je psychologisch wel uit het juiste hout gesneden was om in dienst te kunnen. En nou, daar hebben ze een beetje in zitten kijken. En er stonden een aantal casussen in van mensen die eigenlijk niet geschikt waren voor militaire dienst. En een aantal depressies en zo. En vormen van depressie. En, daar hebben wij er eentje uitgezocht. En dat was een heel handig boekje, want er stonden ook alle symptomen bij. Waar de psycholoog op letten moest. Weet je die nog? Nee, dat weet ik echt niet meer. Maar het is in ieder geval wel zo dat wij hebben er een uitgezocht. En die zijn we gaan oefenen. Denk wel een maand of twee maanden lang. Gewoon in het dagelijks leven? Ja, gewoon de hele dag door. En mijn moeder werd er... Oh, je wilde echt niet in dienst? Nee, natuurlijk niet. En... dus ja, nou, toen werden we op een gegeven moment werden wij opgeroepen. Niet op dezelfde dag, maar... en ik moest toen naar... Ik geloof naar Delft of zoiets, ik weet niet meer. Was je zenuwachtig? Nee, ik was zo depressief. En daar had ik echt geen tijd meer voor. Dus ik ben naartoe gegaan en... ik liep daar als een soort zombie, liep ik daar door die testdingen heen. En dan moet je dus, dan moet je dus kniebuigingen doen en zo. En een van de dingen van die depressie was dat je nooit protesteerde. Je moest altijd meedoen, maar het ging niet. Weet je, dus ik deed die kniebuigingen en dan ging je, En toen... Ik geloof dat die keuring een hele dag duurde. Toen aan het eind van de ochtend werd ik omgeroepen... dat ik me moest melden in een of andere kamer ergens bij de psycholoog. En daar ben ik naartoe gegaan. En shock. En moest ik gaan zitten. En er zat een man aan de andere kant van een bureau... met een dossier waar hij in zat te kijken. En heel interessant zat te doen. En ik zat er een beetje te kijken. En toen op een gegeven moment sloeg hij het dicht. En toen zei hij... gefeliciteerd, het is gelukt. Dus toen dacht ik, dit is niet helemaal goed. Een valstrik. Dit is een valstrik, dus hier kan ik niet op reageren. Dus toen zei ik, wat is er gelukt? Is er iets gelukt? Moet ik iets... Dat ging zo'n tijdje door. En ik moest dus de hele tijd maar doen alsof ik helemaal niet begreep wat er aan de hand was. En nou, toen uiteindelijk ben ik dus daar ter plekke afgekeurd. En dacht ik, oké, dit is goed. Dan moet ik dus zo blijven. Volhouden, show. Volhouden. En is er dan een probleem? Vragen, weet je? Wat moet ik dan? En toen ben ik de deur uitgelopen. Dacht ik, ook hier ook nog niet. Straat uitgelopen naar de bushalte. Ik dacht, als ik in de bus zit, dan ben ik er vanaf. En daar heb je zachtjes gejuicht. Ja, ik zeg, yes. Ja, het was klaar. En die vriend van mij, die het had gedaan, die moest de hele dag. En toen was hij toch ook klaar. Zou je geschikt zijn geweest als soldaat? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat, kijk, als ik nu 18 zou zijn, zou ik er misschien anders tegenaan kijken. Maar ik denk niet dat ik geschikt ben als soldaat. Weet ik niet. Ik denk dat ik, als ik nu 18 was en ik in dienst zou gaan, dat ik dan misschien wel aangetrokken zou zijn tot, me aangetrokken zou voelen tot de geheime dienst. Ik lees in jouw boek dat het gaat heel erg ook over trauma's die de soldaten en de geheime agenten oplopen. En ook hoe daarmee om is gegaan in de tijd dat jouw hoofdpersoon in dienst zat. Ja. Dat deden we niet zo goed met z'n allen. Nee, dat gaat nu wel een stuk beter, hoor. Maar er is een lange periode geweest waarin mannen en vrouwen die op missies gestuurd werden, daar niet, als ze terugkwamen, niet de begeleiding kregen die ze eigenlijk nodig hadden. En deksel erop en doorgaan. Ja, maar erger nog, eigenlijk dat je, als je dan een gedebriefd werd en dat was ook een soort keuring, dan moest je wel laten zien dat je het allemaal aankon. En dat er eigenlijk niks aan de hand was. Want je moest niet met een negatief oordeel uit die debriefing komen. Want dan zou dat tot problemen kunnen leiden. Ja, dat heeft wel geleid tot heel veel problemen bij een groot aantal mensen die terugkwamen van missies, ja. Ja, meteen of later? Dat hangt een beetje af van het soort trauma wat er is opgelopen, natuurlijk. Hoe groter het trauma, hoe groter de problemen die het uiteindelijk op zou leveren. Maar de ene komt sneller terug dan de ander. De ene is dieper weggestopt dan de ander. Heb jij met mensen gesproken die dit hebben meegemaakt? Ik heb jaren geleden ooit meegewerkt aan een bundel over dit onderwerp, met gesprekken met militairen die verhalen over wat ze hebben meegemaakt en hoe ze daarmee omgingen. En dat is de ervaring die ik ermee heb. En je somt in het boek een lijstje op van, nou ja, waar jouw hoofdpersoon dan last van krijgt. Nachtmerrie, slaapproblemen, overmatige waakzaamheid, herbelevingen, vermijden van situaties, moeite met het herinneren van details, concentratieproblemen. Het is echt een waslijst aan klachten. Ja, maar dat wil niet zeggen dat je ze allemaal hebt. Nee, dat is waar. Het wil zeggen dat elk van die klachten, niet afzonderlijk, maar in combinatie met een aantal van die andere klachten, daarop kan duiden. In wezen op een posttraumatische stressstoornis kan duiden. Is jouw hoofdpersoon hard geworden, of was hij al hard en kon hij daardoor dit werk doen? Een beetje kip-ei verhaal is dat, hè? Ik ben ervan overtuigd dat iemand zo'n functie ingaat zonder te beseffen wat het allemaal betekent. Per definitie iedereen. Ja, dat denk ik. Ik geloof niet dat je van tevoren kunt bedenken van nou, ik begin hieraan en dan over 40 jaar, dan ben ik zo. Weet je, het is als een chirurg. Een chirurg begint aan zijn vak. Die weet niet, als die begint, dat hij na zoveel jaar heel anders tegen een menselijk lichaam aankijkt dan jij en ik. Of ben je bent geen chirurg. Nee, nee, zeker niet. Volgens mij kun je dat niet weten. En dus is het een ontwikkeling die je doormaakt. Ik denk ook niet dat soldaten weten hoe ze zullen worden, of militairen niet weten hoe ze zullen worden als ze een keer in oorlogssituaties zijn geweest en op andere mensen hebben geschoten. Ik denk dat je dat van tevoren niet weet. Er is ook geen cursus voor. Nee, want anders begint misschien niemand er meer aan. Nee, dat geloof ik niet. Er zijn altijd mensen die er dan toch aan beginnen. Maar ik weet, dat is, volgens mij is dat gewoon de regel van het leven. Je weet niet waar je uitkomt. Je kan het alleen maar ervaren. Je ervaart bepaalde dingen en daardoor word je gevormd. Natuurlijk kun je leren rekenen en je kunt Frans en Engels en Duits leren. Maar je kunt niet leren hoe jij zal worden als je een keer 6 talen vloeiend spreekt. Nee. Dat kan niet. Weet je, dan zou je in de toekomst moeten kunnen kijken. Je kunt niet van tevoren bedenken wat er allemaal zal gebeuren in je leven als je iets doet. Nee, misschien maar beter ook. Ja, dat denk ik wel, ja. In de verantwoording aan het eind van het boek schrijf je iets over de lot van Afghanen die Nederlanders hebben geholpen. De hulp van Nederland was naar hen toe ontoereikend, schrijf je ook. Ja. Waarom was dat? Nou, omdat hij er niet was. De hulp bij het evacueren van mensen als de tolken en de fixers die jarenlang de Nederlanders hebben geholpen daar, was in het begin veel te mondjesmaat. Daar zijn toch wel een groot aantal mensen de dupe van geworden. Dus ja, het was ontoereikend. Ik vond het nogal beleefd uitgedrukt. Ja, dus, netjes. Want het is nu 2 jaar geleden dat we daar vertrokken. Ja. Ja, er komt nu bijna niemand meer naar buiten. Nee. Nee. En wat voelde je tijdens die gebeurtenis? Dacht jij meteen toen al van dit gaat de verkeerde kant op? Nou, ik was redelijk gechoqueerd dat er gewoon helemaal geen plan was, geen voorbereiding was. Dat er gewoon, oh ja, dit gebeurt, oh ja, hebben we niet zien aankomen. Dat is wat iedereen zei. Oh, het ging zo snel? Ja, nou ja, alsof je met een stel kinderen te maken had. Daar was ik door gechoqueerd. En dacht van, ja, daar zijn jullie toch voor om in de gaten te houden wat er gebeurt? De Amerikanen zijn al meer dan een jaar bezig om aan te kondigen dat ze weggaan. Weet je, hoezo overvallen? Hoezo het ging snel? Ja, toen de Amerikanen een keer gingen, waren de Taliban heel snel terug, ja. Maar wat zat je daar dan te doen, weet je? Je had daar toch mensen die zoals dat heet, intel door het zijnde naar Nederland om je op de hoogte te brengen. En heb je daar niks mee gedaan? Nee, niks mee gedaan. Je schrijft in het boek ook een stukje over je laat je mensen niet zakken en de politiek kan daar niet mee omgaan. Politici vragen dan wie precies onze mensen zijn en wie niet en waar je het onderscheid maakt en of de familie van onze mensen ook onze mensen zijn. Allemaal mooie vragen, serieuze vragen, terechte vragen die ertoe leiden dat er niets gebeurt. Dat er uitstel komt tot er duidelijkheid is. Voor veel mensen is het dan al te laat. Maar als je verantwoordelijk bent, dan handel je. Ja. Er zit geen woord Spaans bij, volgens mij. Nee, maar wel een hoop frustratie, heb ik het idee. Ja, omdat het... dat is de aanpak die de Nederlandse overheid bij bijna alles heeft. Eerst de definitie bediscussiëren. En vervolgens de antwoorden daarop gaan bevragen. En dan, ik weet eigenlijk niet, maar als ze maar niks hoeven te doen. Dat is... Hebben we bange bestuurders? Managers hebben we. We hebben geen bestuurders, we hebben managers. En dat is de fout? Ja, natuurlijk is dat de fout. Ooit, ik weet niet meer hoe lang geleden, is er iemand geweest die het heeft bedacht dat wij in de BV Nederland willen leven. En dat was een beeldspraak. Om duidelijk te maken dat we misschien een beetje op de financiën moesten letten. Maar ik heb het idee dat we worden bestuurd door mensen die geloven dat wij in de BV Nederland leven. En dat die dus die beeldspraak zijn gaan geloven. Maar dat is niet zo. Weet je? En dan krijg je mensen die dingen gaan managen. Weet je, regelaars. Maar dingen voor zich uitschuiven, niet mijn verantwoordelijkheid. Weet je, het is een beetje alsof je op een terras ergens zit en je wil hem een biertje bestellen en iemand zegt, dat is niet mijn wijk. Niet mijn wijk. Maar ik zal het doorgeven, weet je. En een uur later zit je er nog, weet je. Want die van jouw wijk, die is met vakantie. Ja. Ik ga tussendoor even... iedereen die pas later kon gaan luisteren, even bijpraten. Ja. Naast mij zit vannacht Sheldon Tex. Hij is crime- en thriller-auteur en ooit reclameschrijver. En hij zat in het communicatieadvies, het fusiemanagement. Daar wil ik straks ook alles over weten. In 1995 zag zijn eerste boek Het Levenslicht. En daarna zijn er nog meer dan 20 gevolgd. En we hebben het vannacht over zijn nieuwste thriller Trauma, dat nu in de winkel ligt. Een hoofdpersoon in Trauma is John Antic, ex-chef van de geheime dienst, die 2 weken heeft om een moord op te lossen die bijna 20 jaar geleden werd gepleegd in Afghanistan. In jouw dankwoord bedank jij niet de minste. De ambassadeur, Nederlandse ambassadeur in Afghanistan, de plaatsvervangend ambassadeur, Dick Berlijn, oud-commandant der strijdkrachten. Heb je die allemaal gesproken voor je boek? Ja. En Dick Berlijn niet. Dick Berlijn heeft gewoon geholpen. Maar dan zeg je, hoi, ik ben zo nee. Misschien wel de beste thrillerschrijver van Nederland. Mag ik? Hoi. Hoi. Nee, Dick Berlijn die kende ik door een ouder boek wat ik samen met mijn vrouw heb geschreven. En dat ging over... de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. En nou, heel in het kort, dat ging over een echtpaar. De vrouw was lerares en de man was bommenwerperpiloot. En vlak voordat de Japanners Nederlands-Indië binnenvielen, werd de man naar Australië gestuurd met zijn hele squadron, of met 40 man, om nieuwe bommenwerpers op te halen. Die werden geleverd vanuit Amerika in Australië. Dan gingen zij daar naartoe om ze op te halen, een beetje te trainen en dan weer terug. En terwijl ze daarheen vlogen, en ze waren nog niet geland in Australië, of Japan viel Nederlands-Indië binnen, en toen konden ze niet meer terug. Die mannen, die zijn 2,5 jaar in Australië gebleven. Daar is een squadron gevormd en dat heet het 18e. En dat is een geweldig squadron. En dat 18e heeft nou allerlei tegenslagen en je kan niet voorstellen. Hadden ze uiteindelijk de nieuwe bommenwerpers en zijn ze vluchten gaan uitvoeren op Nederlands-Indië. En een van de squadron leaders was Dick Berlijn. De vader van Dick Berlijn. Was ook al piloot. En nou, dat boek is uitgekomen. En nou, op een gegeven moment kregen wij een mailtje van Dick Berlijn. Via de. Dat hij het toch zo leuk vond om over het squadron van zijn vader te lezen. En dus zo kennen wij elkaar. En zien we elkaar wel eens. En toen ik had bedacht dat ik dit ging doen, dacht ik, ja, ik wil daar het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. In Brunsum in Limburg zit een van de grote operationele NAVO-hoofdkwartieren. Ja, JSC Brunsum. JFC, schrijf erbij. Ja. Het klinkt als de naam van een lokale voetbalclub. Ja, Junior Voetbalclub Brunsum. Maar daar zit de NAVO. Dat is Joint Force Command Brunsum. En ik dacht, ja, daar moet ik naartoe, want daar weten ze dingen. Maar ik kwam er niet in. Dus toen dacht ik, weet je wat... Want jij probeerde het eerst zelf. Hoi, ja, natuurlijk. Ik ben Charlotte Tex, van Nederland. JFC Brunsum heeft gewoon een website, maar er staat niet op hoe je contact moet opnemen. En dus ik dacht, ik weet niet eens wie ik bellen moet, ik weet niet wie ik mailen moet. Dus ik dacht, weet je wat, ik mail Dick Berlijn. En die man is geweldig. Want als je die een mail stuurt, dan krijg je dus binnen 5 seconden een antwoord. Ik zei, joh, ik had gemeld van, joh, ik wil graag een bezoek brengen aan Brunsum. En ik wil graag daar een aantal mensen interviewen over de missie in Afghanistan. Maar bij wie moet ik zijn? En kun je me aan een contact helpen? Nou, boom, geregeld. Maar toen heeft het nog 3 maanden geduurd voordat ik daar binnenkwam. Want er gebeurde van alles. Maar uiteindelijk kwam ik daar in Brunsum, 10:00 ochtends, stond ik daar aan de gate. En er stond een keurige militair mee op te wachten om me mee te nemen naar het moderne kantoorgebouw daar. Maar dat was de ochtend dat Rusland Oekraïne binnenviel. En ik had daar een afspraak met een Engelsman. En die verontschuldigde zich in alle toonaarden. En voor dat het eigenlijk een beetje druk was vandaag. En heb jij niet gewoon gezegd, ik kom een andere keer wel terug? Nee, natuurlijk niet, want ik dacht, ik heb er 3 maanden over gedaan. You'll have to excuse us, Mr. Dentex, but as you may imagine, we are in war mode. I can imagine. Ik had een enorme sterke neiging, moest ik onderdrukken, om niet van alles over Rusland en Oekraïne te gaan vragen. Want ik dacht, ja, daar ben ik hier niet voor. Weet je? Nee, maar het voelde misschien alsof je met je neus in de boter viel. Want ja, voor misschien... dit boek dan voor het volgende. Ja, ja. Alleen, ik dacht, ik ben hier voor Afghanistan. Dus ik moet nu de vragen stellen die ik wil vragen. En is de organisatie dan bereid jouw antwoord te geven? Ja. Nee, ik heb toch een ander beeld in mijn hoofd. Je moet eerst binnenkomen. Ja. Nee, het zijn hele beleefde mensen. Dat geloof ik zo. Maar ik zie ook allemaal dossiers voor me met stempels met top secret erop, ja, en zo. Ja. Ja, die krijg ik niet te zien natuurlijk. Nee. Maar dat hoeft ook niet. Want het is wel fictie wat ik schrijf. Dus alles wat top secret is, dat moet ik verzinnen. Op basis van wat ik te horen krijg. Wat zou kunnen. Ik krijg een aantal dingen te horen. En dan denk ik, oké. En ik lees een aantal dingen. En dan denk ik, oké. Dus daar en daar en daar zijn we geweest. Dat en dat en dat hebben we gedaan. En dan moet ik het natuurlijk verzinnen. Ja, ik bedoel, moet ik ook mijn werk doen natuurlijk. Ja, er moet een plot komen. Ja. Ik las dat jij vindt dat niet eens elk verhaal een plot nodig heeft, maar elk leven een plot nodig heeft. Nou, dat heb ik niet bedacht. Ah, oké. Nee, en bovendien is dat net iets. Het ligt er net iets anders. Er is een Amerikaanse schrijver, Don DeLillo, en die heeft ooit geschreven: to plot is to live. Dat is andersom. Ja, het leven heeft niet om. Plotten is leven. En dat vond ik prachtig. En hij heeft dat citaat is een stuk langer, want het gaat erover dat, nou, je wordt geboren in een soort, en dan kom je in een wereld die één grote chaos is, waar je boven niet van onder kunt onderscheiden. En de enige manier waarop je dat leven in kunt, is door een plan te maken. Weet je, wat ga ik doen? En rond dat plan geef je je leven vorm, dat is je plot. Weet je? En dan schrijft hij erachteraan dat dat plan natuurlijk mislukt. Maar dat geeft niet. Per definitie mislukt dat plan. Maar dat geeft niet, want dan maak je een nieuw plan. En dat mislukt ook. En dat geeft ook niet, dan maak je... Je gaat gewoon door, want to plot is to live. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon de definitie van een thriller. Je maakt een plot, je gaat aan de slag en dat mislukt. En dan maak je een nieuw plan en het mislukt. Ik bedoel, er is zelfs een of andere scenario-guru of zo in Amerika... die heeft bedacht, het moet 5 keer mislukken. En dan, pas en dan het mag goed. Het lukken. en toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel heel erg mooi. Weet je, to plot is to live. Je geeft je leven vorm door het plan wat je maakt... En daardoor gebeurt, en dan ga je dingen doen. Weet je, ja, anders heb je ook geen plan nodig. Maar dan ga je dingen doen. En dan mislukt dat plan. En dan ga je weer andere dingen doen. Of het plan pakt heel anders uit. En dan ga je, dan pas je je daarop aan. Hoe heb jij dat gedaan? Wanneer begon jij te plotten en te plannen? Je bent geboren in Australië. Ja, daar had ik niks mee te maken. Was per ongeluk. Nee, nee, maar dat had iets met je ouders te maken. Ja, maar dat was het plan van mijn ouders. Ja, maar dan ben je er in de chaos en je weet niet wat boven en onder is. Ja. Dat is wel grappig in Australië, wat toch duidelijk onder is. Ja. Hangt er vanaf waar je zit. Maar hoe oud was je toen je hier kwam? Ja, ik was 6, 5, 6. Dus de eerste jaren tellen niet mee? Nee, tellen niet echt mee. Nee. En wanneer werd je wakker? Wanneer begon het plotten? Volgens mij na de middelbare school. Volgens mij vind je dat zelf nu ook een beetje laat. Ja, maar ik ben heel laat. Ik was altijd laat met dingen. Niet dat ik... ik bleef ook de hele tijd zitten. En zo. Maar ik ben laat begonnen met schrijven. Ik ben met een aantal dingen ben ik gewoon laat begonnen. Was je wel een lezer? Nee, ben ik laat mee begonnen. Na de middelbare school. Ja, dat is inderdaad. Maar je had wel een leeslijst, neem ik aan, op school en zo. Nee, hou op. Over die stomme boeken die je moest lezen. Die vond ik, de Nederlands moest 10 boeken lezen. Ik zat op de HBS. Dus moest 10 boeken Nederlands, 5 boeken Frans, 5 boeken Engels, 5 boeken Duits. En dat vond je de hel? Yes. Die Nederlandse boeken, die vond ik allemaal stom. Want dan moest je ook oude boeken, weet je, van de middeleeuws en zo. De Vos. Dan ging iedereen de Marieke van Nimwegen lezen. Nou, dan had ik 2 bladzijden ingelezen. Dus hier gaan we niet aan beginnen. En ja, nee, het zei me niks. En als je daar dan nu op terugkijkt, ligt dat aan de literatuur? Of was jouw hoofd gewoon nog niet rijp? Ik denk vooral dat laatste. Ook wel een beetje het eerste, maar vooral het laatste. Mijn hoofd was er niet rijp voor. Nee. Je hebt wel een thriller-serie voor jongeren gemaakt. Daar ben ik nu net mee begonnen, ja. Ja, is dat dan niet een beetje paden voor de zwijnen? Misschien wel, dat weet ik niet. Ik bedoel, de eerste is net uit. En de tweede gaan we de eerste versie de volgende week opsturen naar de uitgever. Denk, dat weet ze nog niet. Maar dat hoort ze nu. Luister je. En nee, dat weet ik niet. Maar maak jij je zorgen over ontlezing? Of denk je, nou, dat komt wel goed. Het is met mij ook goed gekomen. Dat laatste denk ik zeker. Ik denk wel eens dat er een beetje spastisch over gedaan wordt. Maar tegelijkertijd besef ik dat het in mijn tijd gewoon heel anders was dan nu. Wij hadden geen mobiele telefoons, wij hadden geen tablets, wij hadden geen sociale media. Al die dingen hadden wij niet, weet je. Dus er was niet iets anders wat zo intensief de aandacht overnam. Je kon je gewoon lekker vervelen. Wij gingen gewoon koffie drinken en jointjes roken en hangen. En daar maakten anderen zich toen weer zorgen over. Ja, die maakten zich daar zorgen over. Maar ik weet niet. Over lezen maakten ze zich toen geen zorgen. Dat weet ik wel zeker. Behalve bij jou? Nee, bij mij ook niet hoor. Nee. Dat zou wel komen. Ja, Nou, dat weet ik niet. Heb ik het nooit over gehad. Dus, Wanneer begon jij met schrijven? Ik begon met schrijven, ik denk 26 of zo, 27. Zoiets. En was je toen al aan het werk? Nee, toen studeerde ik nog in. Zat ik op de filmschool in Londen. En toen had ik wel al bedacht dat dat niet mijn toekomst was. Film was niet jouw medium? Filmfotografie was niet mijn medium. En toen zat ik te schrijven, dingetjes te schrijven. En, maar nog niet met een idee van dat dat een boek zou worden of weet ik veel wat. Dat, Ja, want je moest eerst nog reclame schrijven en ja, communicatieadvies. Vanuit Londen ben ik naar Parijs gegaan. Ben ik 2,5 jaar leraar Engels geweest. En toen ben ik teruggekomen naar Nederland en toen ben ik in de reclame terechtgekomen. En dat was. Maar was dat een plot of een plan of is dat toeval geweest? Heb je geplot dat je in de reclame terecht zou komen? Nee. Nee, dat was puur toeval. Ik was met hele andere dingen bezig. Ik zat met een vriend in een cabaretgroep. En toen kwam iemand en die zei, ja, jij schrijft. Ze schreef ook wel een beetje cabaret en zo. En die kwam met een opdracht. Of ik dat kon doen. Ik dacht, ja, dat kan ik wel doen. Weet je, dat, dus toen ben ik dat gaan schrijven. En toen kwam er nog een opdracht en nog een opdracht. En toen, voor ik het wist, was ik reclame aan het schrijven. Had je daar lol in? Ja, heb ik heel veel lol in gehad, ja. Ja. Ik heb eigenlijk in alles wel lol gehad. Maar en toen met die vriend waar ik mee in het cabaret zat, ben ik toen een tekstschrijversbureau begonnen in Amsterdam. En dat ging heel erg goed. Totdat het niet meer zo goed ging. En toen zijn we uit elkaar gegaan. En toen ben ik ook een beetje vanuit de reclame meer in het, wat dan de interne bedrijfscommunicatie heet, terechtgekomen. En van daaruit werd ik ooit een keer gevraagd of ik dan niet fusiemanager wilde worden. Wat doet een fusiemanager? En nu niet zeggen fusiesmanager. Hé, shit. Yep. Het is wel grappig dat je net ook zegt dat je managers vind je is niet. Nee, ik heb het ergens geleerd natuurlijk. Ja. En een fusiemanager is in principe een projectmanager. Je hebt twee of drie bedrijven die gaan fuseren. En dan bedenken ze daar een plan voor. En dan op een gegeven moment zeggen ze, oké, we gaan het doen. En dan moeten die bedrijven die moeten samengevoegd worden. Alle neuzen dezelfde kant op? Nee, samengevoegd worden. Dus je hebt drie afdelingen personeelszaken. Je hebt drie afdelingen financiële zaken. Je hebt drie afdelingen klanten. Alles. En dat moet allemaal één afdeling worden. Van al die afdelingen, al die drie afdelingen, dat moet samengevoegd worden. En dat moet dan ook uit al die drie kantoren in één kantoor gestopt worden. Dus dat moet je gaan managen, die fusie. En dat doe je dan overdag? En dan ga je 's avonds Boekjes schrijven? Nee, zo ging dat niet. Ik had mijn eerste boek had ik geschreven. Ik had een half jaar vrijgenomen, heb ik het boek geschreven. En toen heb ik het daarna nog vele malen herschreven. En toen heb ik het naar een uitgever gestuurd. En naar nog een uitgever, nog een uitgever, nog een uitgever. Nou, uiteindelijk kwam het bij een uitgever terecht. En toen dacht ik, als ik het nou nog een keer terugkrijg, dan gaat het de la in en dan zie ik wel wat ik doe. Maar toen kreeg ik het niet terug. En toen is dat boek uitgekomen in 1995. En op 1 januari, of eigenlijk 31 december 1994 was de datum waarop die eerste fusie die ik managede, zoals dat heet, perfect moest zijn. Dus dat betekende dat alle voorbereidende zaken moesten staan, zodat de verantwoordelijken op 31 december hun handtekening onder de actes konden zetten, waardoor ze één bedrijf zouden worden. Nou, dat had ik gedaan. En toen, 3 maanden later, kwam mijn boek uit. Zodat ik... Goed gedaan, jochie, dacht ik toen. Ja, was je trots? Nee, wat is net trots, dat doe ik niet zo hard. Ik was heel blij. Trots mag niet, is ook zo'n emotie die binnenkamers moet? Nee, trots ben ik gewoon tegen. Überhaupt? Ja, vind ik een negatieve gevoelens, vind ik dat. Ja, dat stond ook in het boek. Iets van, ik heb hem niet opgeschreven, maar de trots die ons, die foute trots die ons onderscheidt van de dieren. Ja. Waarom is trots zo erg? Omdat het bijna altijd niet terecht is. En ook bijna altijd, zeker wanneer het om iets groters gaat dan jezelf. Nou, maar dit heb je wel allebei gedaan. Ja, daar ben ik blij mee. Het is heel wat anders. Ja, maar wat is er dan mis met trots? Trots opent een emotie of een die heel makkelijk negatief kan worden. Nationale trots is het engste soort trots dat je bedenken kan. Omdat daar de foute emotie het dichtst bij ligt. Namelijk superioriteitsgevoel? Het je afzetten tegen anderen. En het niet willen zien van de ander. En verder denk ik ook. Dus dat. Ik hou niet van dat begrip. Ik vind ook dat het veel te makkelijk gehanteerd wordt tegenwoordig. Iedereen is maar trots op alles. Weet je. Stelt er maar geen reet voor. Weet je. Hoe zijn ze trots? Weet je. Doe gewoon je werk. Weet je. Want dat doe jij ook? Ja, het is zo geëxalteerd. Weet je. Trots. Ben je niet trots? Oh, zo trots. En als ik dan zo'n lijstje oplees over je gouden stroppen en alles wat je gepresteerd hebt. Blij mee. Heel goed, dan blijf ik er nu vanaf. Jij doet in je werk, in je boeken, veel observaties. Op politiek gebied en technologie en nepnieuws. En vind je het fijn om in boeken te reflecteren op de maatschappij? Of vind je het nuttig? Het gebeurt. Zo schrijf ik. Dit is niet iets wat ik doe. Dat gebeurt bijna niet bewust. Als ik schrijf, dan vinden die observaties die komen daarin. Omdat dat onderdeel van het verhaal is. Ik zit dat niet van tevoren te bedenken. Vroeg je dat? Ben ik nou aan het antwoorden? Of het een manier is van jou om te reflecteren, maar niet dus. Nou, het is een vorm van reflecteren, ja. Dat is het. Maar als je vraagt, is het een manier? Dan is het om te beginnen een bewuste. Tenminste, zo begrijp ik dat. Keuze om dat te doen. En dat is het niet. Maar het is natuurlijk wel een reflectie. Van wat je om je heen ziet. Ja. En ik heb af en toe het idee, wat je om je heen ziet, dat stemt je, zorgelijk. Ja. Ben ik volgens mij niet alleen in. Dat klopt wel. Maar het is een beetje een algemene uitspraak. Er zijn zat dingen die me niet zorgelijk stemmen, maar dat zou je concreter moeten vragen. Complotdenken. Ja, zorgelijk. Ja, sorry. Ik hoef niet te gaan fluisteren hier. Ja, dat is heel zorgelijk. Ja. Waarom? Omdat het in een alternatieve werkelijkheid leeft. En omdat er geen contact mogelijk is met mensen die in het complotdenken zitten. Waarom niet? Omdat ze de gangbare, of de gangbare. Het gangbare onderscheid tussen waarheid en onwaarheid niet erkennen. Dus dan is er geen begin aan, om het zo maar te zeggen. Ja. En dat is zorgelijk. Vrij Nederland, die poneert de laatste stelling dat thrillers misschien wel bijdragen aan dat mensen in complottheorieën geloven. Ook zie jou al lachen. Ja, geloof het zelf. Dat is mijn vraag aan jou. Geloof je het zelf? Nee. Het aantal thrillers dat over dat soort complotten handelt, is heel klein. En in Nederland nog kleiner. Het gros van de thrillers die worden verkocht en gelezen zijn psychologische en emotionele thrillers. Nou, als dat tot complotdenken leidt, dan ben je mij kwijt. Maar een spionage-thriller zoals de jouwe? Nee, leidt niet tot complotdenken. Dat tenminste denk ik niet. Vind jij van wel? Nee. Ik denk dat ik me aan jouw kant schaar als je zegt van dat gaat om een andere manier van denken überhaupt. Dus ik denk als je al op zo'n spoor zit, dan maakt zo'n thrillertje. Nee. Een thriller, om het met Rinus Ferdinandus te zeggen. Dan maakt zo'n thrillertje ook niet meer uit. Nee, niks meer uit. Nee, dat denk ik echt niet. Nee. Maar doet het iets met jouw schrijven? Dingen als complottheorie en nepnieuws? Nepnieuws wel. De complottheorieën zelf niet. En waarom nepnieuws wel? Nou, omdat dat is het bovenste laagje wat heel erg ontwrichtend is. Weet je, dat iemand gelooft dat wij worden geregeerd door hagedissen. De hagedissen die kinderen verkrachten en weet ik veel doen. Be my guest, weet je, zal wel. Maar het voortdurend uitdragen dat het nieuws wat wij horen dat nep is, dat is ontwrichtend. En dat doet heel veel schade. En ook het maar voortdurend afdoen van het benoemen van de media als de staatsmedia en de mainstream media en dat. Ik denk, ja, dat is een. Ja, ik vind dat ondermijnend. Subversief. En ik denk ook dat als je zo'n opmerking van de AIVD hoort, zo'n rapport van de AIVD krijgt over de zorgen die ze hebben over de 100.000 mensen die complottheorieën aanhangen, dan gaat het niet zozeer om die complottheorieën. Maar het gaat om de ondermijnende manier waarop ze omgaan met feiten en onwaarheden en dat soort dingen. Dankjewel, Charles. We zijn er doorheen. Gauw. Het boek Trauma ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is ook te beluisteren als podcast op elk gewenst moment van de dag. Dus ook beschikbaar voor vroege vogels. Luisteren en abonneren kan met elke podcast-app. Straks is Misha op de zender en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan zit Elias Masian naast me. Elias is DJ en neder-synthpop producer en zanger. Zijn nieuwste album Alleen bij mij is nu uit. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.